جا نشستم با کمیم زلف لیلا همه جا با جا نشستم کف دست نازنینش به ناچیز بودارد کف دست نازنینش به ناچیز بودارد که بلوه نقره خام که بلوه نقره خام ورق طلا نشستم که بلاو ہے نوکرے خان کہ بلاو ہے نوکرے خان ورق طلا نشستا با مقابل دو چشمم چه چشم سیاه نشستا با کمین زلف لیلا اما جا بجا نشستا شود که گر سر خود سر زانویم گذاری چی شود که گر سر خود سر زانویم گذاری تو بخواب ناز باشی تو بخواب ناز باشی من به نوا نشستم تو بخواب ناز باشی تو با خواب ناز باشی من به نوا نشستم با مقابل دو چشمم چه چشم سیاه نشستم با کمین زلف لیلا هم جا بجا نشستم کف دست نازنینش به ناچیز بودارد کف دست نازنینش به ناچیز بودارد که بلوه نقره گویی که بلوه نقره گویی ورق طلا نشستم که بلوه نقره گویی کہ بلاو ہے نوکر گوئی ورق طلا نشستم تو مقابل دو چشمم چی چشم سیاه نشستم تو مقابل دو چشمم چی چشم سیاه نشستم بکمین زلف لیلا همه جا بجا نشستم کمینه زلف لیلا اما جا بجا